śmieci z sieci. Ja służę tak społeczeństwu, że mu wcale nie służę. Ja służę tak społeczeństwu, że rutynę burzę mu tu. Ja służę tak społeczeństwu, że mu właśnie nie służę. Ja służę tak społeczeństwu, że nie muszę, kiedy muszę, o tak. Właśnie o tak, tak. Nikt mnie nie zna na świecie, tylko tutaj, w tym bajzlu. Jestem totalnie swojski, podrzędnie polski. Słowo jednak czasami jest nieśmiertelne. I dlatego artyści zawsze muszą być wolni. Skumkowany świat ciszy chce, ciszy. Nikt jej tutaj jednak już nie słyszy. Ja służę tak społeczeństwu, że mu właśnie nie służę. Ja służę tak społeczeństwu, że rutynę burzę mu tu. Ja służę tak społeczeństwu, że mu wcale nie służę. Ja służę tak społeczeństwu, że nie muszę, kiedy muszę, o tak. Właśnie o tak, tak. Właśnie o tak. Właśnie o tak, tak. Właśnie o tak. Właśnie o tak, tak. Właśnie o tak. Właśnie o tak, tak. Muniek Staszczyk z nowej płyty Senne Miasta, bo życie jest. I Edith Piaf w nawiasie artyści muszą. No właśnie, czego artyści muszą? Co artyści muszą, a czego nie muszą? Odwieczny temat rozważań. Artystów również. I kolejna ważna płyta przed nami. I pytanie, czy państwo byli już w kinie? Thank you. muzyka Leszka Możdżera do filmu Ikar, legenda Mietka Kosza. No właśnie, tydzień temu premiera tego filmu. Państwo być może zauważyli wizyty w studiu telewizyjnym Leszka Możdżera, a całkiem niedawno również Piotra Adamczyka i Dawida Ogrodnika, bo to ważne też, żeby przypomnieć, idea tego filmu, aby Maciej Pieprzyca zajął się historią Mieczysława Kosza i przyniósł ją na ekran, ta idea wypłynęła od Piotra Adamczyka, wielkiego fana jazzu, muzyki Mieczysława Kosza. I to właśnie Piotr Adamczyk przyszedł do Macieja Pieprzycy, jak wieść niesie, i powiedział: słuchaj, jest historia do opowiedzenia. No i tak od słowa do słowa wszystko się pięknie poskładało. Dawid Ogrodnik zagrał znów niezapomnianą rolę. Pamiętają Państwo jego wcześniejsze obecności na ekranie i ta rola Mieczysława Kosza znów wpisuje się mocno w pamięć, kiedy się wyjdzie z kina i ma się przed oczyma te obrazy. 2 godziny znakomitego czasu spędzonego przed kinowym ekranem. Serdecznie Państwu polecam wygospodarowanie tych 2 godzin w tygodniu, aby wybrać się na legendę Mietka Kosza, na Ikara. No i muzyka. No muzyka w tym filmie jest taka, że... No zresztą proszę posłuchać. Ikar, legenda Mietka Kosza. Film już w kinach, Dawid Ogrodnik, muzyka Leszka Możdżera, jak Państwo słyszeli, także muzyka Fryderyka Chopina i Krzysztofa Komedy w tym filmie. No ale nie mogło być inaczej przecież. Jeszcze raz serdecznie i mało obiektywnie polecam Państwu wizytę w kinie na tym filmie, którego trójka, program Trzecie Polskiego Radia, ma zaszczyt być patronem. Mateusze 2019. No ci z Państwa, którzy znaleźli się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w środowy wieczór albo nas słuchali po 19, to już właściwie wszystko wiedzą, ale no ale przypomnieć wypada, bo to po raz 26 przyznaliśmy nasze nagrody Mateusze Trójki. Kategorie są, jak Państwo wiedzą doskonale, dwie. Muzyka rozrywkowa i muzyka jazzowa. W kategorii muzyka rozrywkowa debiut duet Tęskno otrzymał nagrodę. W kategorii muzyka rozrywkowa wydarzenie Fish Emade Tworzywo za płytę Radar. Duet Tęskno za płytę Mi, tak. Muzyka rozrywkowa całokształt zespół Skaldowie. No i to było bardzo ważne wydarzenie. Skaldowie znów na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tak jak wspominał Andrzej Zieliński, to miejsce, w którym ponad 50 lat temu nagrywali piosenki do tekstów m.in. Agnieszki Osieckiej. Potem w 1997 roku grali także na koncercie specjalnym, kiedy to studio M1 otrzymywało imię Agnieszki Osieckiej. No a teraz w 2019 roku odebrali Mateusza za całokształt w kategorii muzyka rozrywkowa. Przechodzimy do jazzu, bo tu też działo się dużo. Wydarzenie roku w muzyce jazzowej to współpraca Jana Młynarskiego i Marcina Maseckiego, ich jazz band Młynarski Masecki. Za całokształt nagrodę odebrał Adam Makowicz. Zagrał zresztą porywający koncert na zakończenie gali. No i debiutant w kategorii muzyka jazzowa. 18-letni wokalista, który już jest doświadczonym śpiewakiem, ale właśnie wydał niedawno płytę debiutancką i to właśnie ta płyta urzekła Akademię na tyle, że zdecydowaliśmy się przyznać mu Mateusza w kategorii muzyka jazzowa debiut. Płyta nosi tytuł Moja Wycinanka, inne piosenki Jerzego Wasowskiego, a śpiewa Piotr Zubek. Rozplatam smutnych myśli sto nad cienką dnia herbatką. Ty o to dbasz niewiele, bo widujesz mnie dość rzadko. Twój uśmiech ulatuje i na miejskim nikt mnie nie wie. Cóż mam ci odpowiedzieć, gdy znów spytasz, co u ciebie? Mam złe lata i dobre dni, na pełny los mam pustych 10. Jak dobry wstęp to, jak ciepły maj to zimna długa jesień. Mam złe lata i dobre dni, nadziei liść na smutku strudzę. Proporcja marna, ale cóż, przyzwyczaiłem się i już obietnicami już dawno się nie łudzę. Gdy czasem w lustrze zawiedziony srodze przyjrzę się zmęczonym oczom swym, bywa, że odpuszczę swej fantazji, wodę szczęście ciężko przekląć radbym. Szczęście na to, czy dopomóc umiesz mi? Inaczej z tobą się nie bawię. Chwilę się waham, po czym hyc, zamykam jak przelotny widz. Nie umiem zrobić nic w tej sprawie. Lecz miast powiedzieć wszystko to mówię ci, jakoś leci. A ty rzecz jasna wierzysz, bo kobiety są jak dzieci. Potem odchodzisz poprzez śnieg lub przez jesienne liście. Czas wraca na jałowy bieg i myślę, rzeczywiście mam złe lata i dobre dni. Na pełny los mam pustych 10. Jak dobry wstęp, to finał zły. Jak ciepły maj, to zimna, długa jesień. Mam złe lata, dobre dni. Nadziei liść na smutku strudzę. Proporcja marna, ale cóż, przyzwyczaiłem się i już obietnicami już dawno się nie łudzę. Życie me nie wzmaga niespiesznego tętna, ale jedna myśl rozjaśnia wzrok. Życie to jest waga 360, na w dzień się równoważy marny rok. Ciepły miejski maj w tej ważnej sprawie mi takie podsuwa stanowisko. Już nie straszy mnie rok zły, bo dnia któregoś przyjdziesz ty i w jeden dzień odegram wszystko. Ta piosenka także zabrzmiała na Gali, Mateusze 2019. To Mateusz dla Piotra Zupka w kategorii muzyka jazzowa, debiut. Za nieprzeciętny talent wokalny, wyjątkową umiejętność połączenia młodości i artystycznej świeżości z tradycją oraz odkrywanie swingu dla kolejnych pokoleń na płycie Moja Wycinanka, inne piosenki Jerzego Wasowskiego. Mam złe lata i dobre dni, muzyka Jerzy Wasowski, słowa Wojciech Młynarski. A na płycie obok Piotra Zupka znakomitości polskiej sceny jazzowej Bogdan Hołownia, grający na fortepianie i także odpowiedzialny za aranżację tych piosenek, Michał Jaros na kontrabasie, Kazimierz Jonkisz na perkusji, Wiesław Wysocki na klarnecie basowym, saksofonach tenorowym, sopranowym i flecie poprzecznym oraz Dominik Sieńko na fagocie. A to wszystko nagrane w studiu S4-S6 imienia Jerzego Wasowskiego. No i teraz Mateusz 2019. Piotr Zubek, 18-letni wokalista. Trzymamy kciuki za ciąg dalszy. A w audycji, mało obiektywnie, dziś w ciągu dalszym spotkania i rozmowy o muzyce mamy w planie. Pierwsze już za chwilę. zapowiadałem spotkanie i rozmowę i że dzisiaj Państwo usłyszą w audycji o przynajmniej jednym ważnym jazzowym festiwalu. No i proszę, to właśnie ten moment. W studiu Piotr Turkiewicz. Witam Cię, Piotrze, w Trójce. Cześć, dzień dobry. Spotykamy się, aby Państwa zaprosić na 16. edycję Festiwalu Jazztopad do Wrocławia od 15 do 24 listopada. Bardzo bogaty program. No i teraz postaramy się jakoś Państwu to w słowa ubrać. To się będzie działo, będzie działo się mnóstwo rzeczy. Naprawdę. Zaczęliśmy od Makai. Zaczęliśmy od Makai i to jest, myślę, że od 2 lat tak staram się ten pierwszy weekend poukładać festiwalowy, żeby był trochę takim zderzeniem legendarnych jazzowych artystów i artystów, którzy mocno wkroczyli jak gdyby na scenę taką, powiedzmy sobie, bardziej popularną i też troszkę inna publiczność jednak za tymi artystami podąża, bo Makaja McRaven na jedynym koncercie w Polsce i w końcu mi się udało go zaprosić i bardzo mnie to cieszy, bo to jest artysta, który mocno zamieszał nas na międzynarodowej scenie. Właściwie trudno powiedzieć, że jazzowej, po prostu muzycznej, bo on trochę łączy różne gatunki w swojej muzyce. Ja też miałem z Makają takie podejście do jego koncertu, bo bardzo lubię jego płyty, ale staram się zawsze usłyszeć artystę na żywo, zanim podejmę ostateczną decyzję. I takim przełomowym koncertem jego był koncert w styczniu w tym roku w Nowym Jorku, który powalił mnie kompletnie na kolana i wtedy miałem już 100% pewność, okej, zapraszamy Makaja McRavena. No a dzień wcześniej Szabaka z projektem The Comet Is Coming, po raz trzeci Szabaka na festiwalu z trzecim swoim flagowym projektem. No kolejny artysta, który myślę bardzo pomaga jazzowemu środowisku na świecie. Otwiera je. Tak? Dokładnie. Na ludzi, którzy do tej pory na słowo jazz reagowali ucieczką. Dokładnie. Co najmniej. I to jest fajne, bo to się bardzo wpisuje w sam festiwal. Bo tak niby nazwa festiwalu mocno wskazuje na jazzowy festiwal. Ten festiwal tak naprawdę od kilku lat trudno nazwać stricte jazzowym, bo tam pojawiają się artyści, którzy łączą różne stylistyki i tak naprawdę od muzyki klasycznej, współczesnej, po tak zwaną muzykę świata, etno i tak dalej, więc i Szabaka, i Makaja, myślę, że ten pierwszy weekend będzie taki bardzo pod znakiem właśnie otwierania się na nowe dźwięki i też na nową publiczność. Ale zaczynamy, właściwie zaczynacie od 15 listopada, tak, w piątek. I to jest bardzo ważny koncert, po raz kolejny, bo... Wysokie C na początek, oj tak. Charles Lloyd to jest już osoba, która jest bardzo mocno związana z festiwalem. Pierwszy raz pojawił się chyba 12 lat temu na festiwalu. Udało się go w ciągu tych kilku lat namówić na bardzo wyjątkowe projekty, które tak naprawdę bardzo rzadko w swojej karierze prezentował. No ale powraca do nas z projektem, który bazuje na płycie wydanej dla Blue Note i to była bardzo ważna płyta dla niego, bo to była pierwsza płyta po przejściu z wytwórni ECM do Blue Note, ale też bardzo ważna dla nas, bo to było pierwsze zamówienie u Charlesa Lloyda, premierowa kompozycja. No i tak się złożyło, że ta kompozycja już wtedy brzmiała w głowie Charlesa Lloyda jako skład jazzowo-symfoniczny. Minęło sporo lat, ale bardzo się cieszę, że po raz kolejny pojawi się u nas Lloyd, tym razem z Towarzyszeniem Filharmonii Wrocławskiej. Oprócz tego, że zabrzmią dźwięki, które już znamy z płyty Wild Man Dance, Lloyd napisał dla nas jak gdyby kolejną, nową część tej suity, więc w jakimś sensie podwójna premiera na rozpoczęcie festiwalu. Program, tak jak mówiliśmy, jest bardzo bogaty. To właściwie 10 dni koncertów. Mm-hmm. Mamy ze sobą pięknie wydany taki folder. On jest duży, ale jak się go złoży, to właściwie mieści się w kieszeni większej. Także powiedz jeszcze o kilku tych koncertach następnych, bo na przykład 20 listopada to jest Dzień Austriacki. Tak, Dzień Austriacki. Co roku staram się zaglądać na sceny jazzowe, sceny improwizowane, być może nie w 100% kojarzone właśnie z taką muzyką. No ja Austria nam się kojarzy z inną muzyką. Dokładnie, Nie z jazzem. W każdym razie ja mam przyjemność od kilku lat uczestniczyć w festiwalu w Saalfelden. To jest festiwal, który w tym roku obchodził swoje 40-lecie. Chyba jeden z najciekawszych festiwali tak naprawdę jazzowych, muzyki improwizowanej w Europie. I tam faktycznie bardzo duża część programu jest poświęcona lokalnym artystom i tam od kilku lat mam okazję wysłuchać koncertów właśnie austriackich zespołów. No i w końcu zdecydowałem się na to, żeby pokazać przynajmniej taką bardzo, bardzo małą część tej sceny na festiwalu i to będzie dzień poświęcony dwóm zespołom, Chaff Drone i Shake Stew. Shake Stew to jest akurat taka formacja, która bardzo dużo podróżuje po Europie. W Polsce chyba była raz, być może parę lat temu, ale obie jak gdyby są takim bardzo fajnym przykładem tego, co się dzieje na scenie austriackiej, bo jest to scena, która z jednej strony jest bardzo przystępna, jeśli chodzi o to, co prezentują austriaccy muzycy, ale z drugiej strony bardzo mocno wchodzi w muzykę improwizowaną, więc myślę, że to będzie taki bardzo ciekawy wieczór, jeśli chodzi o to, żeby chociaż trochę liznąć tej austriackiej sceny. Tak, i premiery, bo to też jest bardzo ważna część. Już o jednej mówiliśmy, tak? O koncercie Charlesa Lloyda. Tak, premiery są faktycznie taką chyba najważniejszą częścią festiwalu, chociaż być może za chwilę jeszcze chwilę uda się porozmawiać o koncertach w mieszkaniach, które są na pewno, na pewno do tego też przejdziemy. Bo to dla też mnie równie ważne. Ale premiery, tak. W tym roku 4 premiery. Wspomnieliśmy o Charlesie Lloydzie. Druga ważna premiera to Danilo Perez i to jest artysta, który no wiadomo, jest kojarzony przede wszystkim z tego, że jest, był właściwie, bo już kwartet Wayne'a Shortera właściwie nie koncertuje, ale jego kariera potoczyła się jak gdyby w sposób bardzo dynamiczny, głównie dlatego, że Wayne Shorter 20 lat temu już zaprosił go do swojego kwartetu, ale też zależało mi bardzo na tym, żeby wyciągnąć Danilo Pereza z tego shorterowego świata i pokazać to, co on naprawdę robi jako lider. W swoim zespole. W swoim zespole i od wielu, wielu lat tworzy przeróżne projekty. Do Wrocławia przyjedzie z projektem Global Messengers i to jest taka formacja mocno międzynarodowa, międzykulturowa. No i kolejna premiera. Dla nas specjalnie napisana kompozycja właśnie na ten międzynarodowy skład. Ale będzie to wieczór podwójnej premiery, bo w drugiej części koncertu premiera płyty Piotra Damasiewicza, artysty, który bardzo mocno jest związany z festiwalem od wielu, wielu lat. Co prawda od kilku lat nie uczestniczył w festiwalu, więc tym bardziej się cieszę, że powraca. Więc ten akcent wrocławski też oczywiście na festiwalu jest obecny. Kolejne dwie premiery, myślę, że trzeba powiedzieć o Nicole Mitchell, bo to jest artystka, która wywodzi się z tej sceny improwizowanej chicagowskiej, ale od kilku lat została bardzo mocno doceniona międzynarodowo i to jest z kolei projekt, który rzucił pewnego rodzaju wyzwanie tej artystce, bo będzie to premiera z udziałem orkiestry kameralnej Leopoldinum, no i trio Nicole Mitchell z Mikeem Reedem i z Tomiko Reed, fantastyczne trio, które też miałem okazję usłyszeć kilka razy na żywo. No ale tutaj w połączeniu z orkiestrą i to będzie, myślę, też bardzo, bardzo ważny koncert festiwalowy. Zaglądamy do Francji. Vincent Courtois, wiolonczelista, który myślę, że we Francji jest bardzo mocno rozpoznawalny. W Polsce chyba jeszcze nie aż tak bardzo. Ale ja też staram się co roku odnaleźć takich artystów, którzy są, którzy bardzo dobrze się czują jednocześnie w improwizacji, ale też trochę właśnie na granicy muzyki współczesnej. Więc to będzie projekt po raz kolejny, do którego zaprosiłem Lutosławski Quartet, kwartet smyczkowy, który współpracuje z festiwalem od wielu, wielu lat. I Vincent Courtois dla nich właśnie napisał nowe kompozycje, więc to będzie taki wieczór poświęcony jemu jako kompozytorowi. Wspominałeś o... No jeszcze mamy do omówienia niedzielę właściwie tylko, tak? Została nam niedziela. Niedziela i jeszcze kilka takich, tak. Może dosłownie po jednym zdaniu, bo... O wydarzeniach tak zwanych towarzyszących. Tak. Jest ich sporo. Dzień medytacji, po raz pierwszy na festiwalu i to jest taki dzień, który... Chciałem trochę wyciszyć festiwal. Będzie to koncert w ciemności. Będzie to koncert, który zacznie się wprowadzeniem, takim ćwiczeniem medytacyjnym. Jak gdyby sala koncertowa będzie zamieniona tak naprawdę w salę medytacji. I tam Ned Rothenberg będzie w tym koncercie uczestniczył między innymi. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawy dzień, jak gdyby po tym szalonym weekendzie Szabaka, Makaja McCraven wyciszamy się na jeden dzień, żeby później znowu ruszyć dynamicznie z festiwalem. Po raz kolejny projekt Melting Pot i to jest ten wymiar międzynarodowy festiwalu, współpraca z Jazzfest Berlin, z Victorią w Oslo i z Handelsburs w Belgii i również z festiwalem Saalfelden. czterech młodych artystów spotyka się w dzień koncertu i to jest totalnie improwizowana akcja. Polskę będzie reprezentować Joanna Duda w tym roku. Koncerty w mieszkaniach, bardzo ważny element festiwalu. Już właściwie wszyscy artyści drugiej części festiwalu zadeklarowali, że będą uczestniczyć w tych wydarzeniach. I to jest bardzo piękny moment festiwalowy, kiedy spotykamy się z publicznością właściwie w sześciu różnych punktach wrocławskich. Co roku do innych mieszkań zaglądamy. Oczywiście też niestety nie możemy zaglądać do wszystkich mieszkań, które się zgłaszają, bo w tym roku chyba ponad 40 mieszkań się zgłosiło. Więc to jest bardzo, bardzo fajny element festiwalu, jeśli chodzi o właśnie takie zbliżenie publiczności i artystów. Poranki dla dzieci po raz kolejny w współpracy z Kinem Nowym Horyzonty, spotkania z artystami, co jest również dla nas bardzo ważne, bo będzie tych spotkań 5 w tym roku, takie wprowadzenie do tego, co wydarzy się za chwilę na scenie. Myślę, że bardzo też ważne dla naszej publiczności, żeby była możliwość spotkania się z, nie wiem, z Vincent Courtois, z Nicole Mitchell, z Danilo Perezem, który będzie opowiadał o premierze, która za chwilę zabrzmi, ale będzie też okazja, żeby zadać pytanie bezpośrednio, więc to też jest taki element, który dla nas jest bardzo ważny. Po raz kolejny zaglądamy też do Vancouver. Ta współpraca z festiwalem trwa od 5 lat. Tam od 5 lat występują polscy artyści pod szyldem jazzopodowym, a tym razem Longhand Trio z Tomem Wilsonem, znakomitym gitarzystą, pojawi się w Mleczarni. No i ten ostatni dzień w jakimś sensie też w kontekście 50-lecia wytwórni ECM. Nie chciałem poświęcać całego festiwalu tej wytwórni, ale chciałem zaznaczyć obecność tych artystów. No i trochę poszedłem kluczem płyt, do których najczęściej wracam. Płyty, które są jedne z moich ulubionych, powiedzmy sobie, w ciągu ostatnich 10 lat tej wytwórni, więc Wadada Leo Smith i Vijay Iyer w duecie. Ta płyta jest fenomenalna, polecam ją wszystkim, którzy jeszcze jej nie znają, a na żywo ten duet brzmi naprawdę niewiarygodnie. No i Anwar Braham po raz pierwszy na festiwalu, The Astounding Eyes of Rita, to jest dziesięciolecie tej przepięknej płyty, też bardzo ważnej dla niego. I tym kończymy festiwal tegoroczny. Piotr Turkiewicz. I tak nam się udało, zobacz Piotrze, w kilku zdaniach przez całe 10 dni Państwa przeprowadzić. Trójka będzie obecna na festiwalu Jazztopad z 22 na 23. To jest z piątku na sobotę, audycja mało obiektywnie. No i także w sobotę lista osobista Piotra Meca też z Wrocławia. Mam nadzieję, że wszystko nam się dobrze poukłada logistycznie i będziemy mogli Państwu opowiadać o Jazztopadzie 16 już na antenie Trójki na żywo z Wrocławia. Bardzo dziękuję. Piotrze, to nasza wielka przyjemność być jednym z patronów medialnych Jazztopadu, a naszą rozmowę spuentujemy, jeśli pozwolisz, pierwszą wielką gwiazdą, czyli Charlesem Lloydem. Zawsze. Zawsze. To słuchamy. Dziękuję. ¶¶